Twoje słowo jest prawdą. Bóg jedyny wie, że w tym życiu tylko dobro się liczy. Proponuje mi niebo w zamian za setki dobrych dni. Propozycja ta warta jest rozważenia ze wszechmiar. Czasem tylko mam wrażenie, że spory to ciężar, bo Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Bóg jedyny zna nasze losy obecne i przyszłe. Proponuje mi, abym znowu do ludzi znów wyszedł. Propozycja ta jawi mi się tak arcyciekawą. Wiara łatwa jest, pójdę drogą przez Ciebie wskazaną, bo Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Bóg jedyny wie, że to wszystko nie było przypadkiem. Wiara łatwa jest, wiary znowu chcę mieć pod dostatkiem. Bo Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Dzięki.